35वां सर्ग। प्रपंचसहित तथा प्रपंचरहित ब्रह्म तत्व की अखंड एक दृष्टि के लिए सत्य और असत्य दोनों तरह के भासमान ब्रह्मा के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन। विरोधाभासोक्तियों से संक्षुब्ध और अक्षुब्ध दो रूपों से युक्त ब्रह्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की इच्छा रखने वाले महाराज वशिष्ठ जी पूर्वोक्त उपाय से परिचित अक्षुब्ध रूप का उसमें पेज 138 1858 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध अपनी दृढ़ स्थिति बनाने के लिए पहले स्मरण कराते हैं। एक टी महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, क्षणभर में ही क्रमशः एक देश से दूसरे अत्यंत दूर देश तक प्राप्त संवित का ज्ञान का दोनों देशों के बीच में जो निर्मल निर्विशक रूप है वही परब्रह्म परमात्मा का वह सर्वोत्कृष्ट अक्षुब्ध रूप है। एक हे श्री राम जी, निरामय होने के लिए यानी निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए चलते सुनते स्पर्श करते सूंघते जागते तथा हंसते हुए आप इसी निर्विषय नित्य चिद्रूप में अवश्य तन्मय हो जाइए। दो जीवन मुक्तों की स्थिति तथा अपने कुल के आचार के अनुसार सब व्यवहार करते हुए उसी निराभास सत्य तथा वासना और इच्छादि से शून्य चितिस्वरूप से सुमेरु पर्वत के समान कदापि चलायमान न होना ही अर्थात उसमें दृढ़ स्थित रहना ही विद्या है। तीन आगे कही जाने वाली बातों में उपयोगी होने के कारण उस विद्या के विरुद्ध अविद्या का निरूपण करते हैं। हे श्री राम जी, अविद्या का एकमात्र यही स्वरूप है कि प्रमाणों द्वारा भली भांति विचार पूर्वक देखने से वह कहीं उपलब्ध न हो और विचार पूर्वक देखने से यदि उपलब्ध हो तो फिर वह पराविद्या ही है। चार वर्टिकल बार अविद्या के न रहने से चिति और चेत्य विषय के भेद का संभव कहा, और भेद न रहने से वह चिति अपने भीतर किसको कैसे प्रकाशित करे। इसलिए विचार कर देखने से यही प्रतीत होता है कि शांत विश्व शून्य चिन्मात्र स्थिति ही बलात् उदित है। पांच विद्या और अविद्या दोनों से मिले जुले रहने के कारण मध्य की भूमिका में आरूढ़ विवेकी पुरुष की दृष्टि से नियत एक रूप वाला होते हुए भी वह ब्रह्मा अनियत विरुद्ध नाना स्वभाव से युक्त सा स्थित रहता है। इस तरह के अनेक विरोधाभासों तथा प्रमाण युक्ति और अनुभव आदि से सर्ग समाप्ति पर्यंत उसका विस्तृत वर्णन करते हैं। ब्रह्मा और जगत परमार्थतः एक ही है, परंतु अज्ञान के कारण अनेकसा यानी विरुद्ध रूप से स्थित भासता है एवं सर्वत्र व्याप्त परिपूर्ण और शुद्ध होने पर भी ब्रह्मा अपूर्ण और अशुद्ध सा अज्ञान के कारण ही भासता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार अशून्य होने पर भी प्रलय में शून्य के समान तथा शून्य होने पर भी सृष्टि हकाल में अशून्य के समान वह स्पष्ट भासता है। देश और काल से अपरिच्छिन्न होने पर भी वह परिच्छिन्न के सदृश तथा अविस्फारित विशाल देश काल आदि से शून्य होने पर भी वह विस्फारित विशाल देश कालादि के समान सदरूप स्थित है। सात विकार शून्य होने पर भी वह विकारी के समान शांत और समरूप होने पर भी वह अज्ञान के कारण अशांत तथा असम के समान सा सत होने पर भी वह चक्षु आदि से देखने के अयोग्य होने के कारण असत के सदृश एवं तद्रूप होने पर भी वही ब्रह्मा अतद्रूप सा उदित जान पड़ता है। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार विभाग शून्य होने पर भी वह भाग सहित के तुल्य जाड्य रूपता को न प्राप्त होने पर भी वह जड़ के समान विषयों से शून्य होने। पेज 139 1859 एक सर्ग 35 श्री योग वासिष्ठ महारामायण पर भी वह विश्व भाव को प्राप्त हुए के समान अंश शून्य होने पर भी वह अंशयुक्त के समान सुशोभित दिखता है। 9 अहंकार रहित होने पर भी अहंकार सहित के समान, अविनाशी होने पर भी नाशवान के सदृश, कलंक शून्य होने पर भी कलंकयुक्त के समान, विषरहित होने पर भी विषसित के तुल्य वह ब्रह्मा भासता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार स्वप्रकाश होने पर भी सघन अंधकार युक्त के समान, पुरातन होने पर भी नवीन के समान, परमाणु से भी सूक्ष्म तथा अनेक जगत को अपने उदर के भीतर धारण किए हुए वह ब्रह्मा स्थित है। 11 सर्वात्मक होने पर भी जिसने यज्ञ दान तप चित्त शुद्धि वैराग्य श्रवण मनन आदि महान कष्ट स्वरूप अपने पुरुष प्रयत्न से संपूर्ण दृश्य समूह का त्याग कर दिया है तथा सांसारिक प्रपंच जाल से शून्य होने पर भी जो सांसारिक प्रपंच जाल से बंधे हुए के समान है एवं अनेक तरह से स्थित होने पर भी जो द्वितीय परिशेष शून्य है। 12 मायारहित होने पर भी जो मायारूपी किरण समूह का निर्मल सूर्य है। जलों के स्वामी सागर की नाई वेदन मात्र स्वरूप होने पर भी जो संपूर्ण वेदनों का मानो स्वामी है सर्वज्ञ है। हे श्री राम जी उसी को आप ब्रह्मा जानिए। 13 ब्रह्मांडात्मना जगद्रूप रत्नों का महाकोश अर्थात अत्यंत वजनदार होने पर भी विवेक की तराजू पर तौलने से रुई से भी अत्यंत लघु हल्का तथा मायारूपी किरण जाल का चंद्रमा होने पर भी वह ब्रह्मा ईक्षण गोचर दृष्टि का विषय नहीं है। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार काल और देश से अनंत तथा अपार होने पर भी कहीं एक नियत स्थान पर स्थित न रहने वाला एवं शून्य स्थान में भी वन विन्यास तथा पर्वत आदि की रचना में तत्पर वह ब्रह्मा है। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों में वह अत्यंत सूक्ष्म है। स्थूल पदार्थों में वह सबसे अत्यंत स्थूल है। वजनदार पदार्थों में वह सबसे बढ़कर वजनदार है तथा श्रेष्ठ जितने पदार्थ हैं उन सब में भी वह सबसे बढ़कर श्रेष्ठ है। 16 वर्टिकल बार कर्ता कर्म और करण से रहित कारण शून्य कारक तथा अंतः शून्य होने के कारण ही यह ब्रह्मा चिरकाल से कर्ता आदि से परिपूर्ण स्थित है। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार जगद्रूपी रत्नों की पिटारी होने पर भी नित्य जंगल के समान शून्य तथा अनंत पर्वतों के तुल्य कठिन होने पर भी आकाश के लेश से भी बढ़कर कोमल वह ब्रह्मा स्थित है। 18 प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक कालस्वरूप होने पर भी प्रायः सबसे रहित पुराण होने पर भी कोमल और नूतन स्वयं प्रकाश स्वरूप होने पर भी अंधकार के सदृश तथा जगत का तिरोभाव करने वाला होने के कारण अंधकार स्वरूप होने पर भी स्वयं प्रकाश सर्वत्र व्याप्त वह ब्रह्मा स्थित है। 19 प्रत्यक्ष होने पर भी वह इन आँखों से दुर्लक्ष्य तथा परोक्ष होने पर भी वह साक्षी रूप से सामने स्थित है। चिद्रूप भी जड़ यानी जगद्रूप से विवर्तित तथा जड़ जगत आदि के रूप से भासित हो रहा भी वह ब्रह्मा वस्तुतः शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप ही स्थित है। 20 अहंभाव युष्मदर्थ का विषय होने पर भी अहंभाव रूप तथा अहंभाव रूप से भासित होने पर भी वह अनहंभाव रूप एवं इदमर्थ का विषय अन्य रूप होने पर भी वह आत्मरूप ही है तथा अहंरूप आत्मरूप होने पर भी वह ब्रह्मा अन्य के समान स्थित है। 21 इस परिपूर्ण चिद्रूप सागर के पेज 140-1860 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। भीतर ये त्रिभुवन रूपी तरंगे द्रवतारूप स्वभाव से स्फुरित हो रही सी अवस्थित हैं। 22 जैसे तुषार अपने अंग में शुक्लता धारण करता है वैसे ही यह चेतन स्थावर जन्मात्मक सारी सृष्टि को अपने भीतर धारण करता है। जैसे तुषार से शुक्लता सुशोभित होती है वैसे ही इस चेतन से ही यह सारी सृष्टि शोभित हो रही है। 23 देश कालादि के अवयवों से रहित भी यह चिद्रूप देवरात दिन असद्रूप जगत का ऐसे विस्तार करता रहता है जैसे कि जल तरंगों का 24 वर्टिकल बार इस विस्तृत आकाशरूपी जंगल में प्रसार को प्राप्त हो रहे पंचभूत रूप पत्तों के सहित ये जगद्रूपी पुरानी मजरिया विकसित हो रही हैं। 25 अत्यंत निर्मल आकार वाला चिद्रूप यह परमात्मा स्वयं अपना प्रतिबिंब वर्णित जीवजगत स्वरूप दूसरा आकार देखने की इच्छा से दर्पण रूपता को प्राप्त हो गया है। 26 अपरिच्छिन्न ब्रह्म संवित में आकाशरूपी गुलर के वृक्ष के फल के सदृश इस ब्रह्मांड के अपनी इच्छा से कल्पित तीनों लोक के अवयव में देदीप्यमान सूर्यचंद्र आदि अपने से उदित हो रहे चक्षु आदि इंद्रिय तथा किरणजाल को जीवभूत आत्मा के रूपादिदर्शन में उपकरण बनकर चमत्कृत करते हैं। 27 वह परमात्मा ही भीतर स्थित वासनामय प्रपंच से बाहर स्थित जगत स्वरूप से जागृत स्वप्न में नाना रूप से और सुषुप्ति में एक रूप से भाव और अभाव की यानी आविर्भाव और तिरोभाव की भावना करके स्वयं अपनी आत्मा में ही बाहर और भीतर भासता है। इससे भिन्न अनुमात्र भी दूसरा कुछ नहीं भासता। 28 वर्टिकल बार अब इसी का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। इस चितिरूप आत्मा में इस चिति की ही इच्छा से चितिरूप पदार्थों की शोभा अपने ही लिए ऐसे चमत्कार कर रही है जैसे जीभ अपने मुखरूप कोटर में 29 इस चितिरूपी जल का जो द्रवत्व है वही यह जगत है। जिस जगत के संवित से ही स्वादपूर्वक उपलब्ध हो रहे रूप रस आदि एक अंग हैं तथा भुवन रूप आवर्त की जिसमें अनेक वृत्तियां हैं 30 सूर्य चंद्र अग्निकण आदि सभी प्रकाशों की रूपादि पदार्थ शोभा इसी चितिरूपी सूर्य में सुषुप्ति और प्रलय में शांत हो जाती है तथा जागृत और स्वप्न में सूर्य आदि के तेज से अपने प्रभामंडल की नाई इसी से उदित होती है। वर्टिकल बार 31 वर्टिकल बार तुषार में शुक्लता की नाई यह ब्रह्मा ही संपूर्ण जगत है। आथ इसी चितिरूपी ब्रह्मा से ये समस्त पदार्थों की शोभाएं चंद्रमा से किरणों की नाई प्रवृत्त होती है विस्तार को प्राप्त होती हैं। वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार इसी निर्वयव चितिरूप रंग से चित्रित यह संपूर्ण जगत स्वरूप चित्र स्थित है। इसलिए हे श्री राम जी इस जगत को आप जन्मादि भाव विकारों तथा स्वगत विचित्रताओं से शून्य एवं शांत चिन्मय ही जानिए। 33 आई इसी चितिरूप जंगली वृक्ष से आकाशरूप आंगन में उत्पन्न लता अनेक जगज्जाल रूपी गुच्छों से सुशोभित ये सब दृश्य प्रपंच रूपी शाखाएं प्रसृत हो रही हैं। 34 वर्टिकल बार इसी चितिरूपी अचल पर्वत के ऊपर वृद्धि तथा ह्रास से युक्त एवं नाना प्रकार के भिन्नतारूपी अनंत फूलों से सुशोभित पेज 141 सर्ग 36 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1861 दृश्यरूपी नदी बह रही है। हे श्री राम जी आप इसमें तनिक भी संदेह न कीजिए। 35 वर्टिकल बार इसी चिदाकाश रूपी रंगभूमि में भुवन की रचना रूप अभिनय के भ्रमों से युक्त निरंतर कार्यारंभ कर रही नेत्ररूपी नर्तकी कल्पभेद रूप वासनाओं तथा नित्य महोत्सव के दिनों से नृत्य कर रही है। 36 वर्टिकल बार जिसके नेत्रों के उन्मेष और निमेष में अनेक ब्रह्मांडों के महाप्रलय और अवांतर प्रलय हुआ करते हैं ऐसे कालरूपी अपने बालक को ब्रह्मरूपी रंगभूमि के मायामंडप के भीतर यही नेत्ररूपी नर्तकी बार बार उपसंहार तथा पुनः पुनः उत्पन्न कर नाच रही है। 37 वर्टिकल बार उत्पन्न हो रहे अनेक ब्रह्मांडों के रहते हुए भी यह चिद्रूपी परमात्मा इच्छादि विकारों से शून्य शांत ही ऐसे स्थित रहता है जैसे सैकड़ों प्रतिबिंबों के उदित होते हुए भी दर्पण। 38 वर्टिकल बार जैसे भौतिक सृष्टियों के कारण पंचभूत हैं वैसे ही स्वयं कारण शून्य यह चिद्रूप परमात्मा भूत भविष्य एवं वर्तमान सृष्टियों का कारण है। 39 इस पर ब्रह्म परमात्मा का उन्मेष ही जगत का सौंदर्य है तथा निमेष ही प्रलय का आगम है। हे श्री राम जी, सच पूछिए तो जिसके उन्मेष और निमेष वस्तुतः एक से हैं, वह परब्रह्म परमात्मा अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहता है। 40 वर्टिकल बार परिणामतः महान होते हुए भी जो काल देश और वैभव आदि से भी महान है, उन अनेक महामहा ब्रह्मांडों के तथा उनके भीतर अनेक तरह के पदार्थों की सृष्टि स्थिति और प्रलय एवं उनके भीतर प्राणियों के जन्म बाल्य यौवन आदि अवस्थाएं जागृतादि दशाएं तथा उत्कर्ष और अपकर्ष की दशाएं सबके सब इस चिदाकाश में उदित होते रहते हैं। वे सभी अपरिच्छिन्न स्वरूप इस चिदाकाश के ही रूप हैं, जैसे कि वायु के सभी स्पंदन वायु रूप ही है, वायु से भिन्न किसी दूसरी वस्तु के स्वरूप नहीं है। हे श्री राम जी, ऐसे समझकर आप शांत स्थित रहिए। 41 35वां सर्ग समाप्त।